Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Allah bu Kur'an'ı kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler müjdelensin, inat eden toplum da uyarılsın diye halkın dili üzere kolaylaştırmış, anlaşılır kılmıştır. Son elçi Muhammed Aleyhisselam, Rabbimizin kendisine vahyettiği Kur'an'ı tebliğ görevini yerine getirmiştir. Bunda hiçbir kuşkumuz yoktur. Ancak aradan geçen 1400 yıllık bir sürede tüm insanlık aleminin karanlıklardan aydınlığa çıkabilmeleri için indirilen Kur'an'ın sadece Arapça okunması gerektiği gibi anlamsız bir inat bağnazca savunulmuştur. Rabbimize hamdolsun ki Kur'an artık tüm dünya insanlarının anlayabilecekleri ana dillerine çevrilmek suretiyle mucizevi fonksiyonunu sürdürmektedir. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an'ın ana dilimizle hiçbir tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilmesi, akıl almaz hurafeler ile üzerine serpilmek istenen tozlardan temizlenmesi için yıllarca çalışan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Evet, şimdi İsa ile ilgili. Evet, 3 haftadan beri devam eden bir programımız vardı. İnşallah Kur'an'daki o hak olan konuyu yine izleyicilerimizle paylaşmak nasip olur. Onu şey yapalım. Şimdi daha önce havarileri dedik, İsa'nın havarileri dedik. Havarilerin kendilerini, havarilere İsa'nın Allah'ın yardımcıları kimler dediğini, onlar da Allah'ın yardımcıları bizler olacağız deyip ve işlerinden bir tanesinin kendisini İsa'ya benzeterek, ona dublörlük yaparak İsa'nın yerine öldüğünü anlatmıştık Kur'an'ı doğrultularda. Geçen hafta anlatmıştık. Şimdi bu kişilere, İsa'nın çevresindekilere havari deniyor. Biliyorsunuz Hristiyan inancında ise çok farklı bir şey vardır. İsa'nın havarilerinden birinin münafık olup İsa'yı daha önceki nakillerde gibi bir 13 kişi olup 13.sünün İsa'yı ispiyonladığını, ele verdiğini ama Allah'ın da onu ona çevirmek suretiyle düşmanlarının da İsa'nın da o ispiyoncuyu öldürdüğü. Öyle, evet. Bu 13. kişi olduğu ve münafık Hristiyanlarda oldu. Da 13 rakamının işte bundan dolayı uğursuzluğu. Ha, 13 orada mı uğursuz oluyor? Şimdi Avrupa ülkelerinin, Hristiyan ülkelerinde büyük otellerde 13 sayısı sayıda bile kullanılmaz. 13 dedirtmek biraz zor gelir. 12'den 14'e geçerler. Hatta geçen gün bir yakınıma bindiğimiz uçakta 13. sıranın olmayışını da gösterdim. Yani Avrupa'ya çalışan bir uçakta hayret bir uçak şey koltuk sırası var ya 1-2-3 12'den 14'e geçer. 13. sıra olmaz. Hayret. Bu batıl inançtan dolayı. Hatta tuhafınıza gider asansörlerinde bile 13. kat olmaz. 12'den 14. kata çıkar asansörler. Yani 13 fiilen tabii onu kaldırırlar yani. Ha. Yani 13'ü kullanmazlar. Yani onu uğursuz sayarlar. Böyle bir batıl inanç buradan kaynaklanır. 13. kişinin ihbar ettiğinden dolayı. Bu ara ben bir de havari sözcüğüyle ilgili bilgi vereyim. Biz bir de havarilerin kaç kişi olduğunu, Kur'an'da böyle bir bilgi yok. Tabii. Kaç kişi olduklarına dair bir bilgimiz yok. Kur'an'dan sayı yok. Havari sözcüğü genellikle dil olarak beyaz elbise anlamında, beyazlık elbisesinde. Beyaz elbise giydiklerinden dolayı bunlara havariler, beyaz elbiseler anlamında kullanılıyor bu. Veyahut da bunlar elbiseyi beyaza boyayan kimseler. Böyle bir işleri varmış meslek olarak. Ondan dolayı havari dendi gibi ifadeler de kaynaklarda buna şey yapılır ama bu da bizi ilgilendirmiyor. Bu isimlerden geldi ne demek oldu. Bizim burada Kur'an'dan anladığımıza göre yani peygamberin has adamları. İsa peygamberin has, güvenilir adamları anlamında. Havari dediğimiz zaman bunu anlayacağız. Bu yetecek. Evet. Şimdi daha önce bir de İsa peygamberin hani bu şeyde o tuzakta tuzak ölmediğini ifade ettik ama İsa peygamberin normal olarak öldüğünü tabii insan eceli her insan geldiği gibi, zaman bir tabii. başka şartlarda öldüğünü söylemiştik. Evet. Şimdi bunu söylerken şimdi biliyorsunuz İsa'nın daha önce Hristiyanlara gelen heyete verilen Kur'an'ı bilgilerde İsa'nınla ilgili verilen onun da her Adem gibi olduğu. Evet. Öyle ayetler. Adem gibi olduğu. Yani onun bir kutsiyetinin olmadığı, Allah'la bir yakınlığının olmadığı, elçilik misyonunu yürüttüğü bir insan ve oldu. Onun da bir beşer olduğu hani orada ifade edilmişti. Öyle. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'da şimdi Ali İmran 55'te Cenab-ı Hak ey İsa ben seni öldüreceğim diyor. Tabii. Yani ölümlüsün diyor. Orada vefat sözcüğüyle geçer. Ali İmran 35'te. Yine Maide 117'de ki açıklamada İsa kendini hani ahirette mahkemede şahitlik yaparken ne zaman ki sen beni vefat ettirdin yani beni öldürdün diye mahşerde. İfade şey yapılıyor. Yine Meryem 33'te ayetleri şey yapıyorum. Ve doğrulduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden diriltileceğim gün selam benim üzerimdedir diyor. Çok açık orada da aynı şekilde. Evet. Yine bunların dışında hani biliyorsun Resulullah'a Enbiya suresinin 34 ve 35'te biz senden önce hiçbir beşer için sonsuzluk tanımadık diyor. Evet. Şimdi bu ifade da İsa'nın da vefat etmiş vakti eceli geldiği zaman ölmüş birisi olduğunu öyle ifade ediyor. Buradan da tabii halk arasındaki Hızır, İllas gibi kimselerin yani batıl inançları da Kur'an reddetmiş oluyor. Öyleyse İsa öldü. Her insan gibi. Her insan gibi doğdu ve öldü. Ama ne zaman, nerede öldü? Şimdilik bilmiyoruz. İleride tarihi araştırmalar var. Bunu tarihçiler inşallah, araştırmacılar, arkeologlar, antropologlar inşallah bunu ileride belgeleriyle, bilgileriyle bunlara ulaşacaklar. Bunları Kur'an doğrultusunda hak bilgileri onaylayacaklar. Bundan da eminiz. İnşallah. Ama şimdi burada gelelim. Şimdi İsa'yı vefat etti, vefat edecek birisi. Tamam mı? Evet. Ama İsa'nın bir de göğe çıkışı var. O çok önemli. Onu açıklamak lazım. Tamam evet. Yükselttik ki o ayette yani mesela değil mi? İsa'yı göğe çıkar. Allah kendime yükselttim diyor. Bizimkiler Allah'ı da göğe çıkarır. İkinci kat göğe çıkarır. Hatta orada Miraç'ta peygamberle buluştururlar falan. Tabii. İkinci kat gökte falan gibi şeyler. İsa'nın yükseltilmesi. Onu Allah'a yükseltilmesi. Evet. Şimdi Kur'an'da bunun Ali İmran 55'te Cenab-ı Hak seni kendime yükselteceğim diyor. Evet. Şimdi hatta ayetin orijinalinde yükselticiyim diyor. Böyle Arap edebiyatında fiil cümlesine yerine fiil cümlesi yerine isim cümlesi isme geçiyor. Geçtiği zaman yükselticiyim diye kendisine. Bu sıfatı verdiği zaman kendi şeyinde ötekinden daha etkin bir anlam ifade eder. Burada yükselteceğim değil, yükselticiyim. Yani kesin olarak seni kendime yükselticiyim diyor. Yükselttim diyor Cenab-ı Hak. Evet. Bu garantiyi de İsa'ya veriyor. Hı. Şimdi bunu bakın göğe değil yani. Allah göğe seni yükselteceğim demiyor. Kendime yükselteceğim. Allah'ın gökte farz ederseniz öyle çoğunluk. Allah'ın kendisine yükseltmek. Buradaki hı. konu edilen ne? Hı. Burada kesin olarak, bedensel olarak, fiziksel olarak bir göğe çıkma veyahut da Allah yanına gitme falan filan değil bu. Evet. Allah nezdinde kıymetinin artacağı, derecesinin üstün olacağını ifade eder bunlar. Hmm. Allah kendisine çok değer vereceğini, tamam mı? Evet. Değerli derecesi, olmasına. Yani o olaydan sonra da İsa'nın tarihlerde çok bilgi yok, o konularla ilgili bilmiyoruz ama İsa'ya hani Cenab-ı Hak hikmet de verdim diyor. Hikmet verdim dediği zaman yasa verdim demek. Yasa verdim dediği zaman bunun da bir hükümdarlık yaptığı da anlaşılıyor. Hmm. İsa da bir yerlerde hangi isimle, ne isimle olursa olsun kesinlikle bir hükümdarlığı, devlet yöneticiliği de söz konusu. Hani peygamberimizde olduğu gibi. Hah, peygamberimizde olduğu gibi, Davud'da olduğu gibi, Süleyman'da olduğu hmm. gibi. Hikmet verilen kişi, yasa verilen kişi demek. Yasa verilen kişi evet. bir yerde yöneticilik yapmış kimse demektir. Yusuf peygamber dedik biz aynı şey. Şimdi evet. bunları hep göz önünde tutacağız. Öyleyse Allah'a yükseltme ne demek? Pozisyonla geldiğimiz zaman, Kur'an'a baktığımız zaman Araf suresinin 170-178. Ayetlerinde birisinden bahseder. Hani biz bunu tarihçiler isim falan koy yani buna Belam falan filan derler Belam ya. Denir. Şimdi onu böyle nitelerken kötü insanları Allah'ın koymuş olduğu kuralları, doğru inançları bilmesine rağmen yamuk yapan insanları karakterize ederken yapılmış bir ifade var burada. Şimdi bak ayetleri olduğu gibi takdim edeceğim. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, sonra da onlardan sıyrılıp çıkan, derken şeytanın peşine taktığı, böylece de azgınlardan oluveren o kişinin ciddi haberi, onun haberini onlara anlat. Evet. Bak, peygamberimize bir karakterize ediyor. Böyle bir adam var. Bu haberi milletle paylaş diyor Cenab-ı Hak. Bak şimdi burada ve eğer biz dileseydik onu o ayetlerle yüceltirdik. Hmm. Ama o alçaklığa saplandı kaldı ve tutkusuna uydu. Evet. Ve artık onun durumu üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. Teşbihe bakın. İşte bu ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. O nedenle sen iyice düşünsünler diye bu kıssayı iyice anlat. Hmm. Ayetlerimizi yalanlayıp sırf kendilerine haksızlık eden o toplumun durumunu ne kötüdür. Allah kime yol gösterirse işte o kılavuzlandığı doğru yolu bulandır. Kimi de saptırırsa işte onlar zarara uğrayanların ta kendileridir. Şimdi 176. ayette ve eğer biz dileseydik onu o ayetlerle yüceltirdik evet, diyor. Yükseltirdik. Yani o insan isteseydi Allah'ın ayetlerine sarılmak suretiyle vahyi adam gibi anlamak ve adam gibi uygulamak suretiyle üstün Allah nezdinde Allah'a karşı yücelmiş, yüceltilmiş bir olacaktı. İnsan olurdu. Yoksa hava uçacak evet. değildi. Evet. Yani böylece Allah'a karşı yücelmek, tamam. yükseltilmek sadece İsa'ya has bir olay değil. Evet. Vahye sarılan her insan Allah nezdinde, Allah katında derecesini artırabilir. Çok güzel bu net. Evet. Tamam mı? Evet. İsa'ya da konu edilen İsa'nın derecelerinin bu. Yükselmesi bu. Tamam. Derecesinin kıymetini evet, derecesi yükselmiştir. Evet. Şimdi aynı şeyi Mücadele suresinde de hani Hı-hı. şey yapıyordur. Bak şimdi burada Mücadele suresindeki ayetlerin sonunda şöyle bir ifade var. Böylece Allah sizden inanmış olan kimseleri ve kendilerine bilgi verilenleri derecelerle yükseltsin. Aynı burada da şey yapıyor. Aynı müminler derece. Dediğim gibi Allah'ın ipine samsarı tam tamına Hı. sarılırlarsa, evet. Urve-i Üsta'ya sımsıkı sarılırlarsa evet. Cenab-ı Hak da onları derecelerle yükseltebilir. Vaadi var Allah'ın. Bu derece Allah nezdindeki derecedir. Hı. Şimdi yine Kur'an'a baktığımız zaman Meryem suresinin 56. ayetinde 56-57'de burada İdris peygamberi anlatıyor. Ve kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o özü sözü doğru biriydi. Bir peygamberdi. Ve biz onu yüce bir mekana yükselttik. Burada da geçiyor. Allah İdris'i de yükseltmiş. Tamam mı? Evet. Şimdi daha şeyde yine aynı peygamberimizle ilgili de bunu şey yaparsak hani İsra suresinde Cenab-ı Hak seni makamı Mahmud'a yollayacak, oraya da yükseltecektir diye ifadelerini buradan onu da görüyoruz. Doğru. Mümin 17'de bakın Mümin suresinin 15. ayetinde o dereceleri yükseltendir. Dereceleri yükseltiyor. Evet. Evet. Şimdi ayrıca yukarıda hani Ali İmran suresinde falan bahsettiğimiz bir ayette seni beşikte konuşurken diye çevirdikleri beşik sözcüğü beşik var ya. Sözcüğünü, onun müftü kıraatıyla okuduğum zaman yüksek mevkiler demek. Sen yüksek mevkilerden de birileriyle konuşacaksın, birilerine hitap edeceksin demek. Ve böylece burada İsa ile ilgili anlatılan burada Cenab-ı Hak seni kendisine yükseltecek dediği zaman sana dünyada güzel makamlar, mevkiler verecek ve kendi nezdinde de yüce makamda birisi olacaksın demek. Yoksa İsa Allah'a doğru yükselmiş, Allah mekandan münezzeh, evrenle alakası olmadığı gibi. Evet, onun dışında göğe yükselme ile de bu işlerin, bu konunun bir alakası yok. Kısacası İsa göğe müe çıkmadı, çıkmadı şey yok, yükselmedi, tabii. Yükseltilmedi. Evet. Evet, İsa yüksek makamlarda bulundu. Allah nezdinde de yüksek bir makamın sahibidir. Şüphesiz. Kur'an'a göre. Tabii. Bu manevidir, tabii. Bedensel bir konu değildir. Yani. Onu da burada bildirmiş olayım. Evet. Şimdi burada İsa ile ilgili genel olarak anlatılacak tabii çok şeyler var da biz Kur'an'ı bağlamda bu işlerin tam özünden hani gideceğiz. Tabii. Bunları giderken şimdi burada İsa'nın hani İsa'ya atfedilen mucizeler, evet. Peygamberlerin mucizeleri denir. Çok değil söyleniyor mi? Bunlar evet. Efendim maalesef. Şimdi şunu şöyle söyleyeyim. Hiçbir peygamberin mucizesi falan olmaz. Tabii. Mucize Allah'a ait bir olaydır. Evet. İleride inşallah sırf mucize adıyla, mucize ne demektir, peygamberlerin mucizeleri nelerdir falan gibicesine uzun bir program yaparız. İnşallah. Ki bundan sonra da herhalde bu da bir de mecburiyeti de doğdu bu konunun. Evet. Ama biz burada hem Hristiyan aleminin İsa ile ilgili hem de Müslümanların da İsa ile ilgili İsa'ya atfedilen bir takım mucizeleri denilen şeylerin tahlilini de bu programda yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Çok inanıyorlar bunlara maalesef. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman şimdi Müslümanlar arasındaki İsa'nın mucizelerine geleceğiz. Sonradan da Kur'an'da bunları bir bir tahlil edeceğiz. Tahlilini. Birincisi burada ben sırayla bir şey yapayım. Önce Müslümanlarınkini. Müslümanlar ona beşikteyken konuşma. Beşikte konuşmuş. Ölüleri diriltme. Evet. Anadan doğma kör olanları sağlamlar gibi gördürür hale getirme. Bir cilt hastalığı olan baras illetini iyi etme. Kavminin yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri haber verme. Babasız doğma. Allah'ın kutsal kitaplarının Tevrat'ı ve İncil'i ve Kur'an'ı bilmesi. Çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp nefesiyle canlandırıp uçurması. Kendisinden sonra gelecek kutlu insanı, yani peygamberimizi haber vermesi gibi mucizeler ifade ederler. Evet, bu mucizeler çok önemli. Müslümanlar da bak, ona inanıyorlar. İsa'yla ilgili bunları ortaya atarlar. Maalesef. Hristiyanlar da, onlarda da var şimdi İsa'yla ilgili. Suyu şaraba çevirmesi, fırtınayı durdurması, hastalara şifa vermesi, körleri iyileştirmesi, felçlileri, cüzdanlıları iyileştirmesi, cinleri çıkarması, kovması, gelecekten haber vermesi, suretinin şeklinin değişmesi, yiyecek ve içeceği artırması, malı bereketlendirmesi gibi Evet. Mucizeler gösterdiğine de Hristiyanlar inanıyor. Onlar da Hristiyanlar inanıyor. Evet. Şimdi şöyle arz edeyim. Hristiyanlarınki ellerindeki Matta 8. babın 23-27, Yuhanna'nın 2. bölümünün 1-11, Matta'nın yine 8. bölümün 14-15, Yuhanna'nın 9'da 1-41, Luka'da 5-17, pardon, Luka'da 5. bölümün 17-46. Markos'un 10. bölümünün 46-52. Luka'nın yine 17. bölümünün 11-19. Markos'un 4'ün 39. yer alan böyle ifadelerle anlatılır. Orada anlattığım işte şarabı suya çevirmesi, yiyeceği ölçüme, fırtınayı durdurması falan uzun uzun onlar da anlatılır. Şimdi Hristiyanlarınki kendilerinde dursun. Tamam mı? Tamam. Bizi ilgilendirmiyor. Artık inanmışlar ona. Biz İsa'nın bir de olarak Kur'an'daki Müslümanlar arasındaki konusunu şey yapalım. Birincisi beşikteyken konuşma. Evet. İsa beşikteyken konuştu mu? Sünnetullah'a aykırı bir şey. Sünnetullah'a aykırı. Şimdi İsa beşikteyken konuşsaydı ve o paragrafı, hani İsa'nın misyonunun A'dan Z'ye kadar anlattığı misyonunu hem Ali İmran suresinde hem Maide suresinde hem de Meryem suresindeki özet pasajdaki anlatılan özellikleri, daha bebekken ben peygamberim işte Allah bana şunu dedi bunu dedi şöyle dedi, beşikteyken yani bebek kucaktayken deseydi bunu duyanlardan kaç kişi inanırdı? Hepsi inanması lazım. Hepsi inanırdı. Hiç inan olmuş mu? Hiç duyan olmuş mu? Tarih kitaplarında da İsa'nın bu tip bir şeyler olduğuna dair en ufak bir belge, bilgi de yok. Evet. Tamam mı? Evet. Bu bir. Tamam. Bu bir. Yani bu konuyla ilgili Yahudi kültüründe de en ufak böyle bir iz yok. Evet. Peki bu nereden çıktı? Nereden çıktı bu? Şimdi bu gayet basit. Şimdi Arapçada, şimdi bu sözcüğü hem Ali İmran suresinde göreceğiz, Maide suresinde göreceğiz. Evet. Şimdi onu göreceğiz. Mehdi sözcüğü var. Mehdi. Mehdi. Hmm. Bu Mehdi dediğim zaman şey değil. Şu hani Mehdi var ya bir de. Mehdi. Böyle hani beklenen Mehdi geçiyor falan filan evet, gibi. Tamam. Veyahut da piyasada bir sürü Mehdi'ler var. Çok ya. O demek değil bu. Hmm. O Mehdi sözcükleri hidayet sözcüğünden gelme. Hadi. Hidayet edilmiş. Hadi hidayet oradan o sözcük. Hmm. Yani hidayet sözcüğünden gelme. O ayrı. Bu normal olarak mim harfi, H harfi, D harfi. Evet, üç harf. Mehe. Üç harf. Mim, H, dal. Evet. Bu sözcük. Evet. Bu sözcük MHD. Evet. Bu sözcük Mehdi diye okuyacak olursan evet. Normal olarak hakikaten Arapçada beşik demektir. Yani o zaman beşik anlamında. Yani Mehdi evet. diye ha. okursan tamam. beşik demektir. Tamam. Bunu mühdi, mim harfini ötüreyle ötüre. Okursan yüksek mevki, yüksek hı. statü demek. Ötüre olursa mim harfi. Evet. evet. Tamam. Tamam. Şimdi biliyorsunuz ki bunu daha önce çok defalarca söyledik. Musaf, Kur'an yazıya döküldüğü zaman, yazıldığı zaman, musaflaştığı zaman musafın harflerinde hareke yok. Yoktu. İşaret de yok. Nokta yok. Evet. Şimdiki esire, üstün, ötüre, şedde, medde dediğimiz şeyler de yok. Yoktu. Değil mi? Öyle biliyoruz. Evet. Şimdi yalan olarak M, H, D harflerini Mehdi olarak okursan beşik harekelersen, mühdi olarak okuracak olursan, harekeleyici yüksek olursan mevki. Da yüksek statü olur. Tamam. Evet. İsa peygamber M, H, D harflerini musaflaştıktan sonra peygamberimizden yaklaşık 100 sene sonra Mehdi diye işaretlemek Mehmet suretiyle beşikte konuşturma şeyini becermişlerdir. Beşikte konuşuyor o zaman. Evet. Mehdi olunca. Şimdi çok enteresan. Burada bu konuyla ilgili bir şey daha anlatayım ben. Biliyorsunuz Kur'an'ın ilk nüshaları, musaflar Osman Musaf'ı diye Musaflar dünyanın değişik yerlerinde var. Dağıtıldı, evet. Bunlardan, bu Musaflardan iki tanesi de Türkiye'de. Evet. Bir İhsan Vakfı'nda var, bir de Topkapı'da var bu ilk Musaflardan. İhsan Vakfı'na ait olanı ve her ikisi de şu anda deşifre edildi, piyasada kitaplaştırıldı. Diyanet Vakfı'nda ve İslam tarafından piyasada var. Bunu tüm Müslüman kardeşlerimiz kontrol edebilirler. Onu da burada bir bildireyim. Bu Musaflarda, bu Mehdi sözcüğünün geçtiği, bu Musaf'ta İhsan Musaf'ını anlatıyorum ben şimdi. Onu çoğuyla da paylaştım, fotokopi çektim. Ali İmran 45-51'den olan pasajda, evet, orijinal sayfa kayıp. Enteresan. Sonradan Medineli birisi tarafından oraya kendi el yazısıyla güzel bir hattat tarafından yazılmış. Eksik olduğu için yazmışlar. Eksik, evet, olduğu için yazılmış. Ve harekelenerek yazılmış. Diğer sayfaları hareketsiz ve noktalamasız. Ama o sayfa, hani o mefkude kayıp olan sayfa, oraya ek olarak konulmuş. Ama hareket koymuşlar üstüne. Ha, ve harekelenerek konulmuş. Ama bu muhterem zat, o sayfayı yazıveren, oraya o Musaf'a ekleyen, ekleten heyetin içerisindeki adamlara sayfayı teslim eden zat, o Mehdi sözündeki mimi hareketsiz koymuş. Enteresan. Yani Mehdi diye yazmaya vicdanı el vermemiş. Çok güzel. Anlatabildim mi? Vicdanı el vermemiş. Diğer kısımlar harekeli, mim harfine hareket koymamış. Mim harfini el Mehdi sözcüğü, fil Mehdi diye ifade edilirken mim harfinin on mime ne esire koymuş, ne üstün koymuş, ne de ötüre koymuş. Mimi boş bırakmış. Demek ki Mehdi yazmaya vicdanı el vermemiş. Çok güzel, çok güzel. Bu malzemeleri, bu bilgileri de kamuoyuyla paylaşan, dünyaya yayan, tabii ki burada başta Tayyar Altıkulaç hocamıza, beyefendiye, yani evet, bir Müslüman olarak, evet, şükranlarımı, teşekkürlerimi de arz ediyorum yani. Tamam mı? Onu da burada bildirmiş olayım. Bu herkes tarafından bilinmesi lazım. Kısacası özetleyecek olursak, İsa Beşik'te konuşmamıştır. Tamam. Beşik'te konuşma işi mim harfini üstün harekelemek suretiyle becerilmiştir. Evet. Tamam mı? Çok o iş böyle halledildi. Evet. Ama o eksik sayfayı koyan, bak, o kısmı harekelemiyor. Onun vicdanı el vermemiş. Çok, tamam mı? Onu boş bırakmış. Evet, Kur'an'ın diğer ifadelerine bakarsak, Cenab-ı Hakk'ın refiu derecatlığını ve İsa'yı kendisine yükselteceğini dediğiniz zaman, oradaki harekelenin mühti olması lazım, tamam mı? Sen yüksek mevkilere ereceksin, yüksek mevkilerdeyken başkalarını yöneteceksin, başkalarıyla konuşacaksın demek. Çok. Ayetin manası budur. Evet. Biz bunu tebiin çalışmamızda kelime kelime, harf harf takdim ettik, insanlıkla paylaştık. Yani. Burada öz olarak söylüyorum, değerli izleyicilerimiz internetten de bu bilgileri, bu, evet, kayıtları bulabilirler. Tabii. Bunlara erişebilirler. Evet, bunları güzel da burada belirtmiş olayım. Teşekkür ederiz. Bu çok güzel bir açıklama, evet, oldu. Şimdi İsa'nın işte Beşik'te konuşma meselesinin aslı bu. Bir olay, tamam, olamaz demek tabii. Mehdi ile Mühdi meselesi. Evet. Başka bir şey yok. Bunları da yine Maide 114'te hani böyle şey yaparız. Evet. Bütün işte yüksek mevkilerdeki konuştuğunda konuşacağını da evet, şey yapıyoruz. İsa Beşik'te konuşmadı. Bunları da buradan belirtmiş olalım. Evet. Bu işler dediğim gibi sadece bir şeyle. Evet. Bir, evet, hareket, yani bir çizgiyle, tamam mı? Orijinal Kur'an'da yok. Tamam, tamam. Bir çizgiyle, evet, halledilmiş. Basit bir şey yani. Peki. Evet. Gelelim İsa'nın ölüleri diriltme. Efendim bu konu biraz uzun sürebilir. Sessiz bir ara verelim. Peki, ondan sonra araya geldiysek iyi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. İsa peygamber konusunda Kur'an'daki gerçekleri açıklıyor Hakkı Yılmaz Beyefendi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İşte İsa'nın ölüleri diriltmesi konusunda da bir inanç var. Ölüleri Allah'ın izniyle diriltirim diyeceği şeklinde bir şeyden. O konunun açımını yapabilir misiniz efendim? Evet. Ölülerin diriltilmesi nasıl olur? Şimdi İsa'ya atfedilen mucizeler, İsa'nın mucizeleri diye bir de İsa'nın ölüleri diriltme şeyi var. Bu ifadeyi Kur'an ayetlerinden hani Meryem'e İsa'yı daha doğurmazdan evvel misyonuyla ilgili, görevleriyle ilgili bilgi verilmişti biliyorsunuz. Zekeriya peygamber aracılığıyla gelmişti ya. Evet. Orada Meryem'e verilen bir şeylerden bir tanesi de İsa peygamberin ölüleri dirilteceği. Evet. Meryem Validemiz'e verilen bilgi. Evet. Orada böyle bir bilgi var. Bunu yapıyoruz. Şimdi bunu da herkes gerçekten İsa'nın ölüleri dirilttiği şeyiyle anladı. Öyle anlaşıldı. Halbuki Kur'an incelendiği zaman, bunu daha önce bir kısa değindiydim. Vahiy ruhtu, değil mi? Tabii, ruh. Ruh. Kur'an'ın bir ismi ruhtu. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, Şura suresinde 52'de işte biz böylece biz sana da kendi emrimizden, kendi işimizden olan ruhu vahyettik. Evet. Can. Şimdi ruhu vahyettiğine göre bu ruh birilerine can verecektir. Değil mi? Birilerini diriltecektir. Tabii. Kime can verecek? Şimdi iki, bir başka şey daha. Enfal 24'te yine Kur'an'la ilgili. Ey iman etmiş kimseler, elçi sizi, size hayat verecek, sizi canlandıracak şeylere çağırdığı zaman Allah'a ve elçiye karşılık verin. Evet. Hayat bak, verecek sizi, şeylere. Sizi hayat ve sizi canlandıracak. Ölü gibisiniz zaten. Ölüsünüz de sizi diriltecek şeye çağırdığı zaman gidin. Evet. Şimdi bu ayetler, yine hatta şey var, Musa'nın asasının hayye. Hayye. Yani orada yılan diye çevrilen, hayat kaynağı diye çevrilen, orada Tevrat'ı kastediyor. O da hayat veriyor. Ha, bütün kitaplar öyle. Şimdi vahiy, hayat kaynağı demek, ruh demek. Şimdi bu Kur'an'a baktığımız zaman, Kur'an'ın değişik yerlerindeki şeyler tamamen şeyler toplumsal, sosyal ölülerin hepsi normal olarak ölü olarak nitelenir. Evet. Değil mi? Allah Teala öyle nitelendiriyor. Hepsinde, evet. Hepsinde kesin olarak ölü olarak. Duyarsız bir toplumsunuz şey böyle. Evet. Yani tamamen bak şimdi burada şöyle arz edeyim ben size. Numaralar vereceğim. Neml 80'de, Fatır 22'de, Enam 122'de ölü ifadeleri kesin olarak gerçek ölümü değil. Tamam mı? Tamamen yaşayan ölü, manevi yönden ölmüş, yani sosyal anlamdaki ölüleri. Evet, işe yaramaz bahseder. Bir insan yığını. Ha, evet. Evet. Meyit-i müteharrik tabir edilir yani. Hareketli ölü. Hareketli ölü. Tamam, hareketli ölü. Şimdi öyleyse İsa ölüleri diriltecek demesi, Allah'ın izniyle ölüleri diriltecek mi? Allah'ın verdiği bilgiyle toplumdaki ölü mesabesindeki insanların hepsine can katacak. Evet. Hepsini toplumda işe yarar hale getirecek demektir. O anlamda. Onun için şöyle diyeceğiz. bütün peygamberlerin misyonundan bir tanesi de sosyal ölüleri canlandırmaktır, diriltmektir. Kesinlikle ölmüş bir insanı diriltmek değildir. Sadece İsa Aleyhisselam Yunus'tur değil bu. Bütün peygamberler bu yapmıştır. Bütün peygamberlerin misyonunun içerisinde bu vardır. Bu çok önemli. Bu evet. Misyon şeyin içerisinde bu vardır. Evet. Hatta bunu daha önceki programlarımızdan bir tanesinde İsrailoğullarına hani Bakara suresindeki öldüler, dirildiler falan şeyiyle orada neydi? Hani tevbeyle dirilmekten, tevbe ederek canlı. Ölüp de tövbe edin, dirilin, bir format atın hayatınıza değil mi? Öyleydi. Evet, yani bütün peygamberlerin misyonu budur. Hı. Bütün peygamberler sosyal ölüleri diriltir. O görevi sosyal yaparlar. Olarak diriltir. Çok güzel. Onun anlamı da budur. Evet. O yönden o yönden normal olarak yoksa ölmüş, çürümüş bir adamı diriltme falan değil de. Tabii. Ama biliyorsunuz efsanelerde, kitaplarda yani öyle öyle enteresan hikayeler anlatılır ki. Ben de okudum öyle. Ta Nuh'un oğlunu falan dirilttiği bilmem şu o mezardan şey yaptığını, genç birisini ölmüş, delikanlıyken ölmüş, yani. Simsiyah saçlarla ölmüş. Ondan sonra birisini diriltmiş, bembeyaz saçla. Dirilmiş. Niye böyle saçın? Sen genç ölmüştün demiş de. Yok kabir azabı yüzünden bu hale geldim. Ona gerekçe hazırlayacaklar. Böyle bunlar yani İslam inancını, Kur'an'da olmayan şeyleri hani bozabilmek için yapılmış şeylerdir. Onun için Kur'an'ı bağlamda ölü diriltmek, sosyal ölüleri topluma kazandırmak, canlı hale getirmek demektir. O anlamda. İsa'nın yaptığı işte sadece budur. Yani. Görebilir zaten. Yoksa başka bir ölü diriltmiş şekli yok. Onu da öyle bir. Hastaları iyileştirmesi konusu geçiyor Kur'an'da. Evet. Değil mi? İsa peygamberin Kur'an'daki anlatılan bir şeyleri de hastaları iyileştirmesi. Evet. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman hastaları İsa'yı anlatan pasajlarda onun için cilt hastalıklarını, göz hastalıklarını da tedavi ettiği Kur'an'da var. Tamam. Ama bunlar bir mucize değil. Tıp biz dedik ya, gereği mi? Hani daha önce anlattık, İsa doğumundan, doğduğu ana kadar Kur'an'da var. Ama peygamberliğine kadar ki olan yaşama aradaki 40 senelik bir bölüm, Kur'an'da onunla ilgili yok. Ondan sonra İsa'yı peygamberlik yaptığı yerde, İsa'yı göz hekimliğiyle, cilt hekimliğiyle onları orada görüyoruz. Orada görüyoruz. Evet. Orada İsa'nın hemen görev yaptığını görüyoruz. Bu nedir? Daha önce hani tarihi bilgilerle, bugünkü buluntularla da şey yapıyoruz ki, hani o Kumran yazıtlarındaki belgelerden de Esenilerle bu şeyde İskenderiye Mektebi'nde bu tıp ilerlemiş, göz hastalığı öğretiliyor, eğitimi veriliyor, cilt hastalığı şey yapıyor, gıda mühendisliği veriliyor. İsa bu yerlerde onları öğrenmiş. Tahsil onları etmiş, öğrendikten sonra doktor bugüne göre derler ki varlıklı bir adam, kimseye minnet etmeyecek bir ölçüde. Ama Cenab-ı Hak ona da ne diyor? Fâle alâlek diyor sanki Musa'ya dediği gibi. Evet. Hadi, hadi burada bakalım. İşi, gücü, parayı, pulu, bu makamı, mevkiyi bırak orada hizmete koş diyor. Evet. Orada Filistin yöresindeki göz hastalıklarıyla mücadeleye gidiyor. Cilt hastalıklarıyla mücadeleye gidiyor. Bu mücadelelerini verirken de tevhid eğitimini, ilahi vahiyleri halka onları da sunuyor. Sıkıntılı devresi orada başlıyor. Her peygamber olduğu gibi. Dediğim gibi bunu durup dururken hani okumayla şimdi üfürükçülerin yaptığı gibi maalesef yapmıyor. Evet. Bu bir meslek olarak hani şey yapılıyor. Bu bir bilgi olarak, bunu bir birikim olarak yapıyor. Şimdi nasıl bir birikim olarak yapıyor? Bak şimdi onu da arz edeyim. Evet. Bu birikimini yaparken yine İsa'ya mucize diye atfedilen bir olay bunun detayını, ipuçlarını bize verir. Bak onu da belirteyim. İpuçlarını bize verir. Evet. Nasıl verir? Orada hani kuş yaratma diye bir İsa'ya atfedilen bir mucize var. Evet, kuş yaratma. Bütün mesele orada bu olayın sırrını çözmekte. Evet, onu da sanmamız gerekir. Şimdi burada burada biraz şeyle orijinaliyle vereceğim. Buyurun. İsa kendi ağzıyla enni ahluku lekum minet tini keheyeti tayri fe enfuku fihi fe yekunu tayran biiznillah. İşte burada kuş olayı burada gibi geçiyor. Anlatıyor. Evet. Şimdi İsa peygamber diyor ki Ben çamurdan diyor. Topraktan, çamurdan. Sizin için bak, ke heyeti tayri, kuş şekli gibi kuş şekli bir gibi şeyi oluştururum. Tabi ahluku yaratma diye çevrilir ya. Evet, o aslında oluşturma demek, biliyorsunuz. Yaratma deyince sanki hep Allah yoktan var etme gibi anlaşılıyor. Evet. Bu İrem, yanlış zaten. İrem bağlarında da o şekilde ha, değil mi? Halk geçiyor. Ahluku sözcüğü, halaka sözcüğü oluşturmak. Yani bir takım bazı şeylerden biriktirip, birleştirip bir şeyi oluşturmaya halk. Şu masayı oluşturmak denir gibi. Evet. Keresteden masayı oluşturmak mesela, gibi. Evet. Buradaki bu oluşturma demektir. Tamam. Yoktan yaratma değil bir. Burada en büyük mesele, bak burada size kuş heyeti gibi, heyet şekil demektir Arapçada. Kuş şekli gibi bir şey yaparım diyor bak. Kuş şekli gibi bir şey yaparım. Kuşa benzer. Kuş yaparım bak, çamurdan kuş yaparım değil bakın burada. Değil mi? Bakın şimdi enteresan. Şu anda değerli izleyicilerimizin tümü ellerindeki ulaşabildikleri Türkçe meallerin hepsine baksınlar. Orada kuş. Orada yaparım. Kuş gibi bir şey, kuş şeklinde yaparım diyor. Yaparım. Kuş yaparım. Halbuki Allah diyor ki bak şimdi ke heyeti tayri. Kuş şekli gibi. Evet. Kuşa gibi, benzer. Ha, kuş şekline benzer başka bir şey yapıyor. Kuş değil. Evet. Kuşla alakası yok kardeşim bak. Kuşla alakası yok. Evet. Kuşla alakası yok. Kuş şekli gibi bir şey yaparım. Evet. Ve fe enfuhu fihi. O yaptığım şeyin içine de üflerim. Bildiğin üflüyor. Tamam. Tamam mı? Fe yekunu tayren biiznillah. Ondan sonra o uçan olur, kuş olur. Evet. Şimdi bu nedir? Bu bak fe yekunu olur fiili. Bunun bir öznesi var. Kuş olan ne? Kuş olan evet. Kuş şeklindeki olan o şey heyeti nedir? Kuş heyeti gibi olan şey değil. O olamaz. Neden olamaz biliyor musunuz? Heyet sözcüğü dişildir. Yekünü fiili erildir. Erildir. Bunun öznesi de faili de erildir. O kuş yani uçmaz. O uçan şey var ya. O kuş şekli gibi olan şey değildir yani. Çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Bu anladım. Başka bir şeydir. Uçan başka bir şeydir. Uçan o şey. Öyleyse dişir, evet. Ben bu ayeti çözdüğüm şekliyle anlattım size. Buyurun. Kuş şekli gibi bir şey yaparım. Tamam. Kuş şekli gibi şey nedir? O günün tıbbına baktığımız zaman, o günün tarihine baktığımız zaman, o günkü tarihi kalıntılara baktığımız zaman baksınlar özellikle yani bugün internetten şuradan buradan o günkü arkeolojik kazılardan bunlardan çok çıkıyor. Kuş şeklindeki olan şey buhurdanlıktır. Hep çıkıyor görüyoruz. Ha buhurdanlıktır. Ha, tamam mı? Buhurdanlık. Yani böyle çaydanlık şeyine kuşa benziyor kuşa zaten. Benzer. Değil mi? Buhurdanlıktır. Tütsülüktür. Tamam mı? Tütsülük. Ha. Tamam mı? Türkçe özellikle Esenilerin tütsülüklerine baktığınız zaman kuş görüntülüdür. Evet. Adam diyor ki, İsa kendi ağzından anlatıyor şimdi. Ben size kuş şekli gibi bir şey yaparım. Çamurdan? Çamurdan yaparım diyor. Başka şey yok. Yani evet. Seramikten yaparım bunu diyor. Tamam evet. Mı? Onun içerisine baharat, maharat bir şeyler koyarım. Onun üstüne üflediğim zaman kokusunu yaran bir aerosol oluştururum. Hmm. Tamam mı? Evet. Ve o verdiğim kokuyla oradan çıkan dumanla mikroplar. Mikropları veyahut da göz hastalığını yapan, cilt hastalığını yapan, göz hastalığının şeylerine, travmine evet. Sinekler mi? Evet, evet. Onları, şunları, bunları defen feykunu tayran diyor. Uçar gider diyor kardeşim. Kuş şimdi, oldu der. Şu anda bile bir vücutta, kullanılıyor. Bir şey kaybedildiği zaman ani olarak birisi elden çıkıp gittiği zaman ne denir ona? Uçtu gitti denir. Uçtu gitti denir öyle kardeşim. Denir. Uçtu gitti. Uçtu gitti. Evet. Kuş bazı ilaçları şu anda da öyle nefes yolu alıp şey yapıyoruz değil mi? İsa'nın tıptaki denediği yöntemlerden bir tanesi de bulunduğu ortamda, hanede, odada şey oluşturmak. Tabii, şöyle, buhurdanlık. Buhurdanlık gibi. Oluşturup o buhurdanlıkta verdiği kokularla hastaları tedavi etmek. Halen uygulanıyor. Halen de uygulanıyor. Allah'ım. Esenlikten kuş yaratma falan filan gibi öyle bir şey söz konusu değil. Bak sen işte. Evet. Ve böylece buradaki ayrıntıdan İsa peygamberin dediğim gibi İskenderiye'de o Tıp dönemde ilmini. Güzel güzel o günkü şartlara göre o ilkel yani bugüne öyle ama doktorluk eğitimi aldığı, o topluma gelip o birikimini orada kullandığı anlaşılıyor. İnsanlara hizmet vermiş. Evet, orada evet. Hizmet vermiş. Tabii ki. Yoksa kuşmuş yarattığı falan değil filan mi? Yok yani. Hatta şey anlatırlar yani bu kuşu yarasa var ya. Yarasayı yapmış da gözlerini unutmuş falan filan yani böyle. Ondan yani yaratmasının Allah nispetinde olmadığını, Allah kadar yaratıcı mükemmel eksik yarattığı hayır, falan filan gibi numaralarda hani. Bunu bakayım buralarda. Ben de. Tabii. Demek yarasayı hatırlıyorum. O komik. Yarattığı yarasaymış da tamam mı? Allah onu yarasayı yaratıyor. O da manyetik şeylerden hareket ediyor. Ha, tamam mı? Allah Allah. Yazık şimdi İsa'nın, İsa'ya evet. Atfedilen işte evet, mucize denilen şeyler bunlar. Bir de bu yiyecek içecek meselelerini size bildirin. Yiyecek, falan. Ne demek hani onu acaba? Da kısaca şey yapayım. Orada evde ne biriktireceğinizi diyor. Neyi koruyabileceğinizi, kuru gıda. Kuru gıda. Bak biz zahire deriz Türkçe'de. Orada da ittihardır. O da zahire, Arapçadır. Bizim Türkçe'deki kiler, zahire bu kiler. Ayetlerde de aynen bir şey yapar. Kileri de kuru olarak tutabileceğiniz, yani besinleri kuru olarak saklama yöntemlerini size bildireceğim. Bozulmadan. Bunu evinde şey yapacağız. Bozulmadan evinizde, saklanması. Evinizde saklayabileceksiniz demek. Konserve gibi evet. Mesela. Yoksa gizli olarak evinizde, mutfağınızda, kilerinizde şu var, bu var, onu bilirim falan demek tabii diyor. O, onu öğretirim diyor. O ilmi öğretirim. O ilmi öğretecek tamam mı? Evet, evet. Enteresan. Onu, o şeyleri, kuru gıdaları evet. Veyahut da konserveleri, turşuları vesaire şeyleri, arpayı, buğdayı hani kurtlandırmadan nasıl korursunuz tabii, vesaire gibi şeyleri onları da size öğretecek. Bu zahiri bilgisi. Ama bunları İsa dediğim gibi bu bilgileri İskenderiye'de öğrendi. 40 yaşında peygamberlik oldu. Peygamberliğine bu bilgilerle geldi. Toplumda bu bilgileriyle peygamberliğini yaptı. Evet, ilmi bir şekilde hem tıp işi yapmış. Evet. Çok güzel. Bu size yasaklanmış olanların bir kısmı serbest edeceğim ifadesi var burada efendim. Şimdi bu da yasaklanmış tüm şeyler. Peygamberler, gönderilen peygamberlerin bir görevi de reformdur. Reform. Aynı şey Resulullah'ta da, Araf suresinde de bakarsın, diğer şeylerde de bunları görürsün. Tüm peygamberler aradaki gelmiş yani ilk zamanlardaki gelmiş olan has din yozlaştığı zaman, içerisine hurafeler girdiği zaman, geldiği zaman o deform olan dini reform ederler. Düzeltiyor, onarma. Onu düzeltirler. Yeniden yapılandırma yaparlar. Tüm peygamberlerde bu vardır. İsa peygamber Yahudilerin deform ettiği dini reform etmiştir ve Resulullah da Hristiyanların, Yahudilerin deform ettiği hak dini, İslam'ı reform etmiştir. Yani Resulullah demeyeyim yani, Resulullah'ın Kur'an, misyonu bunu misyon yapmıştır. Misyon olarak. Yani kendi iradesiyle, tabii. Kendi becerisiyle değil. Tabii Allah'ın vahiyle, indirmesiyle. Şimdi evet. Bunları görürüz. Yani çoğu haramlaştırdıklarını helallaştıran, onlar kendi kendilerine haramlar koymuşlar. Resulullah bunları, hayır onlar haram değil dedi Kur'an'da. Kendi kendilerine haramlaştırmışlar. Tabii kendi kendilerine yani haramlaştırmışlar. Bir de yöreselleri var canım. Bir de yöreselleri var. Yani bunun dediğim gibi bir şeydeki, bir yöredeki olan hüküm belli tarafta gitmeyebilir. Olabilir. Onu da kaldırır. Tabii. İşte tabii. Bunun diğer bir şeyi de hani bazı şeyleri, zincirleri kıran, sizi özgürleştirendir. Özgürleştir. Bazı hükümleri yani ortadan kaldırma süresi bitmiş. Başka ümmetlerde gelmiş hükümleri de kaldıran. İsa'da da aynı şey vardır. İsa Yahudilerin bozukluklarını düzeltmeye çalıştı. Onun için Mesih'tir. Resulullah da, Resulullah'a gelen Kur'an da geçmiş dinlerdeki, evet. Yani geçmiş milletlerin yazmış olduğu bozuntuları ona düzeltmiştir. Bakmış. Onun için ilk şeyden bu yana ne diyorduk? Din İslam'dır. Evet. İlk peygamberden son peygambere gelen dinin adı İslam'dır. Nuh'un evet. Tanıttığı, İbrahim'in tanıttığı, Lut'un, hepsi diğer İslam. Hepsinin şeyi İslam'dır. Musa'nınki İslam'dır. İsa'nınki İslam'dır. Ama halk bunu dediğim gibi deform etmiştir. Hurafalara boğmuştur. Yozlaştırmıştır. Son gelen peygamberler de kendilerine verilen vahiylerle bunları düzeltmişlerdir. Evet. İşte İsa'nın o ayetlerdeki demiş olduğu şeyler de bunlardır. Bu da evet. İsa'nın hüneri değil, Resulullah'ın hüneri değil, Allah'ın vahiyidir. Vahiyle olan yani bildirilen şeyler. Din Allah'a bunlar. Aittir. Bu reformlarda, bu düz şeylerde hep vahiylerle olmuştur. Vahiylerle olmaktadır. İsa peygamberi bu şekildeki mucizeler atfedilince bu sefer Resulullah da bu sefer hani peygamber yarıştırmasına girmek suretiyle başka türlü mucizeler isnat ediliyor. Tabii tabii. Şimdi de, şöyle Matta 5-17'de İsa ile ilgili yine Matta 23 bölümde 1 ile 7'de şöyle mesela orada İsa'nın ağzından bir sohbetinden alıntı var da ben kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Burada çok geçmişi güzel. Geçmişi aynı. Evet. Kur'an'da neden müsaddıkan lima beyne yedihtir? Biz Kur'an'da geçmiş peygamberlerin varlığını şeyden ben geçersiz kılmaya değil tamamlamaya geldim. Bak tamamlamaya geldim. Bak evet. Burada da yazıyor Matta tamam, İncil'de evet. Değil mi? Bu Hristiyan kaynaklarında. Tamam. Enteresan. Şimdi yine Matta 23'te ben bundan sonra İsa halka ve öğrencilere şöyle seslendi. Din bilginleri ve ferisiler Musa'nın kürsüsünde otururlar. Bu nedenle size söylediklerin tümünü yapın ve yerine getirin. Ama onların yaptıklarını yapmayın. Bak, onların yaptıklarını yapmayın. İşte bu demek ki hani Türkiye'de de var ya. Evet. Hocanın dediğini yap da yaptığını yapma. Çok söyleniyor bu. Bak bunun kaynağı nereden buradan geliyor? Buradan çıkıyor işte. Çünkü söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Ağır ve taşınması güç yükleri bağlayıp başkalarının omuzlarına koyarlar da evet. Kendileri bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kıpırdatmak istemezler. Bak kaynağı Matta'dan çıktı buradan evet. Değil mi efendim? Şimdi yaptıklarının tümünü gösteriş için yaparlar. Evet. Örneğin muskalarını büyük, giysilerini püsküllerini uzun yaparlar. Şölenler de baş köşeye, havralarda en seçkin yerlere kurulmaya bayılırlar. Meydanlarda da selamlanmaktan ve insanların kendilerini Rabbi diye çağırmalarından zevk duyarlar. Tiyatro gibi anlatılmış burada. Şimdi gözümde evet. Neler canlanıyor benim. Gördün mü şimdi? Evet. Şimdi evet. Bununla ilgili yani toplumu bir analiz edecek olursan var aynen ya. Aynen uyuyor. Yani özellikle aynen yani uyuyor. Buradaki şeylerin evet. Din bilgini denen adamların niteliklerini evet. Böyle evet. Bir şey yapacak olursan. Yani bununla değil mi ne kadar çok program yapılır ne kadar bunu analiz yapacak olursan ne kadar çok şeye gider. Evet şimdi aynı şeyi dedim ya peygamberler yani dejenere olmuş. Yozlaşmış şeyleri, bir misyonları da onları düzeltmektir. Evet, evet. Aynı şeyi dediğim gibi Araf 150'de Resulullah anlatılırken yine İsrailiyattan Yahudilerdeki ve Hristiyanlardaki böyle yozlaşmaları şey yapanları anlatırken orada Resulullah'ı nitelerken şöyle bir şeyler var. Allah diyor ki bak benim azabım var, onu dilediğime dokundururum, rahmetim de var. O ise her şeyi kuşatmıştır. Onu da özellikle Allah'ın koruması altına girenlere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara, kendilerine iyi emreden ve onları kötülüklerden alıkoyan, temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren, kirli, pis ve kötü şeyleri de üzerlerine yasaklayan, sırtlarından ağır yükleri, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indiren, yanlarındaki Tevrat ve İncil'i yazılmış bulacakları o ana kentli, yani Mekkeli peygamber, o elçiye uyan kimselere yazacak. O kadar açık. İşte Resulullah'ı evet, nitelerken, dediğim gibi Hristiyan papazlarının, evet. Yahudi hahamlarının halkın üzerine koymuş olduğu haramladıkları kendi kafalarına açığa şey, çıkarması böyle. Evet. Yani Rab Allah'tır, İlah Allah'tır, Allah'ın yasağından başka yasak olmaz evet. Diyen bir peygamber diyor böyle. Evet. Evet. Demek ki elçilerin görevi de, tamam mı? Evet. Böyledir. Evet. İşte burada bir şey daha var. Yani böyle şey var. Hani o mucizeler noktasında bir de şey vardı. Onu ayrı bir kendisinden bir sonra ki gelen peygamberi de müjdeleyen diyor müjdeleyen. Ya. Bu zaten ayette burada şey yapılıyor. Şimdi burada da kesinlikle ayette hani Tevrat'ında da şeyde de bir peygamberden sonra bir başka peygamberin daha evet. Geleceği ancak zaten Kur'an'da Hatem-i Nebi'nin o da Allah'ın olunca, verdiği bir bilgi yani. Evet, o kendi da. Kendine haber vererek mucize falan göstermiş olmaz yani. Allah'ın verdiği çünkü vahiy peygamberler gaybı bilmez. Tabii. Ama o peygambere daha senden sonra da bir müjdeleci bir elçi daha gelecek diye o bildirilmiş zaten. Tamam. O bildirilmesi de ben bunu ta çocukken ezberlediydim. İşte bir Yuhanna'da geçen bir cümle. Ene atlubu minel ebi feyuhtaykum faraklite ahara liyesbüte maakum milel ebed. Diyor ki ben benden sonra gelecek Parakletos'u size müjdeliyorum. O sizin aranızda ebede kadar kalacak diyor. Yani son peygamber olacak. Son peygamber olduğunu. Böyle evet. Onu şey yapıyor. Ve burada Paraklit sözcüğü direkt olarak kadim Yunanca'da bizimki bugün hani Muhammed adıyla, Ahmet adıyla, adı övülen adıyla bunu orada geçmekte. Ona da birebir uymaktadır. Peygamberimizin ismi için, Muhammed. Evet, burada Ahmet olarak. Ahmet aynı kök tabii, ya, Hamede kök şeyinden. Şimdi peygamberimiz evet, övülmüş. Övülmüş anlamında. Şimdi bunu hani başka Saf suresinde ismi övülen, ismi hu Ahmet. İsmi Ahmet diye. İsmi Ahmet, ismi çok övülen demek ki. Övülen anlamı. Muhammed anlamı çağrıştırılır işte. Yoksa burada. Peygamberimizin ismi Muhammed'dir değil mi? Muhammed, peygamberimizin adı Muhammed'dir. Çok, evet. Ama evet. Bazı yerlerde Ahmet, Muhammed, Hamid, Hamid Ahmet gibi, Mahmut geçiyor? Gibi. Ha, Mahmut yani Hamed'e kökünden türemiş isimlerin hepsini yakıştırmışlar. Anasının yani. Taktiği isim Muhammed. Evet. Muhammed pardon. Evet. Evet. Evet. Değil mi efendim? Onun adı Muhammed'dir yani. O şekilde. Öyle. Çok güzel oldu bu şey. Evet, bunu da burada açıklayalım. Şimdi vakit varsa İsa... Vakit çok şimdi, az, bir dakikamız falan var. Bir soru sorsam inşallah. Diyordum ben de ama acaba o soruyu sormamızı müsaade ederler mi? Bir dakikalık. Buyur. Yunus Açık Göz isimli izleyicimizin bir sorusu tamam, var. Şimdi, Evlilik Talak Suresi 4. Evet. Onu siz hemen açıklayın da tamam, ben fazla teferruata girmeyeyim vakit tamam, fazlalığından. Evet. Buyur. Şimdi kardeşim o Talak Suresinde Yunus uzun uzun şey yapmış. Şimdi işi gücü bırakmışlar İslam'a saldırırken bir de televizyonlarda şurada burada evliliğin yaşı yoktur demişler. Allah Allah. Bak şimdi biz evliliğin yaşını bundan evvel hani çocuk gelinler diye bir programın içerisinde işte, bunu tabii. bahsetmiştik hatırlayacak evet. olursanız. Evet. Rüşt yaşı evlilik yaşıdır. Tabii. Yani iyi kötüyü ayırabilecek malını mülkünü kendine kalan mirası şey yapabilecek seviyeye geldiği zaman o evlendirilebilir demiştik. Tabii öyle söylemiştik. Bu her kişi de bunu yaşa bağlamadık ve biz bunu şunu da söyledik ki bu Reşit bir diye. Okul, bir kurs neticesinde rüştüne karar verilmeli. Özellikle bir hakim, bilir kişiye havale etmeli. Rüştünü ispat edenlerin evlenmesine izin verilir demiştik. Öyle demiştiniz. Öyle demiştik. Ama herifin oğlu bir tanesi de çıkmış. Müslümanlıkta evliliğin yaşı yoktur. Bebek de evlendirilir. Oğlan olsun, kız olsun bilmem tarzında şeyler yapmış. Ve burada bu haltı yerlerken bir de utanmadan, sıkılmadan bunlara ne bileyim diyecek şeyi ben bulamıyorum maalesef, yani. Maalesef. Talak suresindeki bir ayette iddet ayetlerini, iddet sürelerini belirken delil gösteriyor. Haçta hayızdan kesilenlerle henüz hayız olmamışların iddeti şudur gibicesine şey yaparken sanki hayız olmamış daha hiç. Yani hayız dönemine gelmemiş kızın? Bir kadının kızın da çocuğun da dul kalabileceğini iddet bekleyeceğini utanmadan iddia edememişlerdir. Öyleyse hayız görmeyen çocuk yaştaki birisi dul kalıp iddet bekleyeceğine göre dul kalması nasıl olur bunun? Evlendirilirse olur değil mi yani? Bunu evlenirse oradan çıkarıyor. O evlendirilirse öyle iddet bekler. Evet. Evlenmeyenin hani iddeti mi olur gibicesine şeytancı. Bu ayetten utanmadan ayeti malzeme yapmışlardır. Şeytanlık efendim. Bakın burada konu edilen bu ayetlerdeki konu edilen konu evli olmasına rağmen, reşit olmasına rağmen burada patolojik olarak, anomali olarak hayız görmeyen kadın demek. Var öyle tıbbi olarak. Evet tabii. Evet. Tabii. Tıp ben. Var. Tamam. Evet. Evli ama yaşı 20'dir, 30'dur, tabii. 40'tır ama olabilir. Rahatsızdır. Anlatabildim mi? Gayet. Hayız görmüyor. İşte bu. Peki bu hayız açık. Görmüyor. Hastalık olarak tabii. olabilir. Bir de başka ne olabilir? Yani normal sinni kıyas dediğimiz 50'sinde kesilmemiş kesilmiş, olabilir evet. de daha genç yaşta zoraki menopoza sokulmuş olabilir tıbben yani anlatabildim tıbben mi? Tıbben olabilir. Burada o, tabii. yani anomali olarak, patolojik olarak hayız görmeyenin iddeti ne olmalı? Evet. Evet. Dediği zaman bu budur. Ayetteki tabii. konu edilen budur. Ama nasıl döndürüyorlar? Yoksa hayız görmeyen bebekler de öldürülebilir falan gibi şey olmaz. Evet. Tarihe baktığınız zaman bunun bir hayli rezillikleri var. Maalesef. Bakın. Maalesef. İşte hatta çok enteresandır. Hayat-ı Sahabe diye bir kitapta Halife Ömer bir çocuk getiriyorlar 6-7 yaşında. Onu nikahlamaya şey yapıyor. Birisi oradan o küçük diyor. Elindeki bastonla çocuğun eteğini kaldırıyor. Tamam mı? Maalesef. Böyle rezillikleri Aman hadislerle Allah. İslam'da kitaplarda var kardeşim. Yazıklar ya, olsun. Var ya bu rezillikler var. Yazıklar olsun. Bu rezillikler var. Onun için önce evlilikte hani biz dedik ki birbirine elbise olabilecek nitelikte olacak. Evet. Malını, mülkünü idare edebilecek durumda olacak. Bunlar evlenecek. Heh. Ama Rum suresinde bir ayet daha var. Hatta bir başka surede daha var o ayet. Orada da birbirini teskin edebilecek, hı, birbirinde kaynayabilecek. Psikolojik ya olarak. Tek taraflı hükümdarlığın olacağı bir şey yok. Evet. Tamam mı? Evet. Evet. Orada birbirini olarak, mutlu tabii edecek ölçüde size eş yarattık diyor hocam. Allah'ın ayetlerinden de bu birisi de İçiniz budur. Isınasınızdaki İçiniz kasıt da bu. İçiniz birbirini ısınacak, birbirini evet mutlu edecek dediği tek taraflı birisinin tabii affedersin yani seks objesi olarak, kullanacağı değil yani. Bunlar öyle anlamak istiyorlar. Bunlar tabii şeytani yorumlar. Gelmiyor yani. Şeytani yorumlar. Ve bunu bunlar yaparken de utanmadan evet, evet, Allah'ın ayetlerini bir tarafa bilmem evet kimin dediği sapıklıkta evet da bir tarafa onları tercih ediyorlar. Yazıklar olsun. Evet. Ve ondan sonra bilmem kim karikatür yaptı diye evet çıldırıyorlar. Evet. Değil mi? Bu bilgilere göre bu karikatürlerin alasını yaparlar. Sen peygamberimiz doğru düz anlatamazsan, Kur'an doğru evet düz anlatamazsan adam da evet, sana yapar bunu. Bu. İşte bu olay onun bu için evet kesinlikle Talak suresinin 4. ayetinde hayız görmemiş olanlar evet dediği zaman hı anomali olarak, patolojik olarak rahatsızlığından dolayı tamam mı? O anlaşılması hayız lazım. Görmeyenlerin iddeti de bu da. Bu kadar basit. Bu kadar evet basit. Yoksa küçük çocuklar demek değil kardeşim. Evet. Tamam. Onu da bu arada bağlamış olayım. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz evet bu haftaki programımız için. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz dolmuştur. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.